دوسرا سبب، عمل کرنے والا ہر ایک برابر نہیں ہو سکتا. دو سے چار گھنٹے پرائم منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں اور سائن کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں 12 گھنٹے کسی کو بٹھائیں گھر میں یا کسی اور آفس میں، وہ صرف سائن ہی کرتا رہے، دونوں برابر ہیں؟ شریعت کا یہ فیصلہ ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے. کس چیز کی مہارت؟ اس کے پڑھنے کی مہارت، اس کے سمجھنے میں ماہر، اس پہ عمل کرنے میں ماہر، اور اس کو دنیا تک پہنچانے میں ماہر. مہارت جو حاصل کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. قیامت کے دن لوگوں کی دو حالتیں ہوں گی. ایک حالت جب ساری دنیا کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہے. بنیا ہوں بھی سکارا، اس دن نشہ نہیں کسی نے کیا ہوگا. کل فراش المبسوس، اسے پتنگے پھیلے ہوتے ہیں، میدان محشر میں اس طرح گرے ہوئے ہوں گے. پھر حکم ربانی سے حکم ہوگا، سب کی صفیں بناؤ، فرشتوں کی صفیں، انبیاء کی صفیں، رسل کی صفیں، اولیاء کی صفیں، اصفیاء کی صفیں، اور اس کے مقابلے میں نیک تاجروں کی صفیں، ہر ایک کی صف بنے گی. وہاں مجرموں سے بھی کہہ دیا جائے گا، وانتاز الیوم ایوہ المجرمون، مجرموں ایک سائٹ پہ ہو جاؤ. چور الگ، برے لوگ الگ، کافر الگ، سب کی صفیں بن جائے. وہاں ایک فیصلہ سامنے آئے گا. اللہ عز و جلال قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں جو ماہر بنتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، اللہ عز و جلال فرمائیں گے، آ جاؤ خاکی صفوں سے نکلو اور آج ان صفوں میں کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں. یہ خاکیوں کی صف سے نکل کر جبریل امین کے ساتھ کھڑا ہونے والا کون ہوگا؟ قرآن مجید کا ماہر. سارے لوگ نہیں جائیں گے. کس وجہ سے یہ نام ملا؟ قرآن کے ساتھ اس نے وابستگی قائم کر لی.